لیکن اطاعت مشروط دی کنه. اطاعت څو مشروط دی خو دغه وجول د دغه اور الامر د فارې مستقله صيغه نه راوګرځول. اطاعت د خدای او د رسول د دغه دغه دا مې او ثابته ده د صحیحین روایتې او په متعدد تقریبا تواتر تر رسیدلې په دا مضمون باندې چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا د فقهاو په کلیاتو کې به قاعده راخسته ده الاشباح و نظائر والا د عناف کتاب دی ابن نجیم لیکلی دا کلیات را جمع کړي یو کلیه دا ده چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا مستقله مسله چې بیا امیر ممیر نسته چې د خدای احکام په عمل کېږي دا امیر ات نو بیا ما بل ورځ ته ولي کنه کله کله پدې کې جګړه شي امیر وای دلته زه څوک واجب لې اطاعت دی ویا نو بیا به رجوع چاته کوي قاضي ته به ورځي کنه یو امین عالم ته به ورځي چې ما ودو دغه جګړه ده دا مسله به څنګه عام پبلک خو هم پدغه عام رعایا هم پدا مامور دي چې جګړه به چاته وړي ورسته خدای خبري روان دي نظام پرسو نظام د عدالت دی فیصله به فد الله په قانون مطابق کوي د الله د نبی په سنت مطابق یا هغه ایمه او چې کوم فقه د ترایستل دغه مطابق بخپل فیصله کوي داسټاس کور شو جوړ شو ول هو ول دندرا واخی د شاوخه حلق ذو حزرکم د شاوخه خپل سرحدات ساتي داسټ کور ته خراب نه مزمن مختی درته ویلی پرون یا ایه الذین آمنوا ادلمانات ان الله یامرکم ان تعبدوا الامانات الہ الله تاسو دې امر کوي چې تاسو ادا کړئ امانتونه الہ یعنی امانتونه وسپاره او چات خپل اهل ته وسپاره وزا حکمتم بین الناس ان تحكم بلاد دا غرنګز تاسو امر کوم په دې خبره چې ان تحكموا بین الناس کله او ان تحكموا بین الناس اذا حکمتم دا تراواله وایته او ان تحكموا ولا دا امر کوي تاسو دې بنشته چې خلکو ما بین کې فیصله به تکوي او دا فیصله بیا د عدالت قاضی دی کپاتری يهودي در تر هغه هم اوسې جزئیات مثالونه را روان کید يهودي وکات څو پتري خو یې چې خودي کرځي راځي یم چې سره دا په وایز باندې نفرت نه کیږي کدی در تر هغه هم لیکن حق د دخو ورکه کستا زړه باندې چړي دي هم تفابند نه عزت به تکه حق به حقدار تر کې بیا چې د کفر د سرستا دوشتن د عداوت پر هغه فیصله باندې اثر انداز نس ان الله نعم ما يعزكم به الله ډېر به نعم الله نعم دي هغه شي چې الله باغه باندې تاسو ته واز درته کې هغه عادت هغه څوک دی ان تحكم بالعدل عدل ډېر شي ان الله كان سميعا بصيرا الله اوريدوم کې دي لیدوم کې دي تاسو ټول يا ايها الذين امنوا الله او الله د رسول اطاعت کوي ها اومل الامر چې تاسو د چی شوال علماء دي دا ګټه امر معنا هغه چې تاسو د متوليان دي تاسو دا کدا علمي دي کدا قضا سلسله ده کدا علم سلسله ده کدا فتوا او د قضا سلسله دي کدا امور نظام ده ریاست دي کدا عسكر امور دي کم شو اون چې په کم ځای کې کم مشر دي داغه اطاعت بکوي لیکن هغه قوانين بغیر د اسلام ته ول الامر من فین تنازعتم فی شیء فردوا الى الله ورسول ستی په خپل افس کې جگہ رسول پر شی بن نو الله ته رد کی او د الله او رسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر یعنی دا غته ایمان علامات که تاسو چاته وړي اوس روان دي کوم بل تاغوت ته وړلې فیصله دا د کفر نشان دی ان کنتم تؤمنون بالله واقعتا که تاسو ولاس لغه وخت مؤمنان یاست پر الله او پر یوم الاخرت باندې ذلک خیر و احسن دا ستاسو لپاره د دنیا هم ډیره بهترینه ګټه ده فائدہ د دنیا هم و اخر و احسن تاویلا دا احسن دی په اعتبار د معال دا په اعتبار د انجام انجام هم ډیر شان انجام الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وما انزل من قبلك د منافقانو سلسله راخ ایګور ورته دغه منافقان یو يهودي یو مسلمان بظاهر و منافق چوګه لا بشریا دی چوګه بلیا دی بهرال یو يهودي سره جګړه سر يهودي ورته چې راځي چې پیغمبر لا باور سو فیصله وکړو هغه یې مش پیغمبر نن نو غاټ دوی خبر دا د يهود ولګوریت تاغوت ته غیاب وي ګوره الله وای ما تاسو امر کړی په دا نه چې تاغوت نه بچ کوي بغاوت کوي وکنو ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تخو امر دي تاغوت نه بغاوت کوي دغه د ایمان جز دي بغاوت ان تاغوت د ایمان جز دي او دغه تاغوت دغه فیصله دمزه کی پر مخبانی غواړي چې د الله د ذابطه پر ضد چلی دغه تاغوت دي چې کزه امن اشرف ته تاغوت خدای وي ولداته ګوره چې خورا ځان دلته ممتاب منو په خاني کتابونه مې منلې من ځان مسلم ښکار کی لیکن چې بیا کوي تاغوت حالان کې دای په خیر خو چاله وي اخر یې مسلمان په زور ورس انا بل يهودي په زور ورس چې مخزه دي باڅه زستې په غرور کو بعد لنو خاص تر رسول الله صلی الله علیه وسلم لري فیصله وکړه فیصله چې وکړه. بعض روایت کې دا وایي چې په مابین کې بیرته حضرت صدیق لم ورغ هغه فیصله رسول الله د چا پاتو يهودي هغه حق ته جوړي غيو بیا ول حضرت صدیق لږ هغه هم دغه طرف فیصله وکړه. دا مسلمان منافق چو د نمبر د دی یوڅ ډیر پات کیش ته تر زه دغه چاله ورول مرله ورول تا چون کې دی یوڅ هم ته ولې کاکا کو تمیز فیصله کړی د جناب د پیغمبر فیصله کړی حضرت عمر چوک دي چې فیصله د رسول الله ماتي خیر خود نو دی راغ حضرت عمر دروازه و ټکول دی درو ولا تا مرسته فیصله وکړه یو دی وکړه لا فیصله ما پاک وکړه بیا مر صدیق له ور راغ فیصله ما پاک وکړه بیا درته ول چې مو ور دروازه زو ته بیرته ور دو عمر لره ته هغه فیصله وکړه. حضرت عمر هغه باندې مخ را وړ وایغه چې منافق مسلمان داره ورته لاله کرشتا ده کوي ول وو ول دغه ول انا ما څنګه ول انا خسر خپل لیونی تور راو استلګه نن دې راو خسر دې راو ته کن ورته ویني ول زه ته وکړ یو ته ور ول ول ول اچ رسول الله فشلی نو منی عمر فشلی بیا دا تراکی لا قربانه ور ول ته منډ کې رسول الله دا عمر سمش سره رامړ کې غسم منافق دې کړ په خدا کم دا مقصد چې تا په فشلا باندې مرجه اعتماد نه درم ته کای شي پچ بچاو کې درې مان ودا دې څو دا نو بیا دا تکرار شروع حضرت رسول الله کربا پردا سری سره قصاص اخرس نو مرز لیکن بدا ما بای کی جبرئیل وخت راغه کن ول ان راخه بین الحق والباطل کن ول هغه کار وس باز دوار او دای چوي سلاي او کتاب یې فوک ته کن هغه تا کی تاګی کلی کن ول تنهینه نه تخان وس مو په جن دا بنا بک اسلام هم داش داش کلی یزعمون و اذا گمان لام لری شنو منو ما منو ما وصل الیکم ما وصل من قبلک لیکن یریدون ان یتحاکموا الى تاخ چخبل فیصله ور واپس کی چاتا ور حوالک یتحاکم تحاکم کو دغه معاملہ حوالک الى تاغوت دریمان وقد امروا او حال لا دی شغل دی امر دی په دی بنچ یکفرو به په دی تاغوت به دی کفر و یریدون شیطان ان یضلوا ان العالم بعیدا شیطان لا ام په پش چکل دی تاغه نور ته ولا غچا ورته ایو دی ورته چې راځه رسول ته ته په باندې هغه ته مش کوم مومنا ته خدام نه سویلې سم دن څه شو او یې سدونه ان که سدودا فتوری فیش چې په یو ډول تر زو د ځان ته دی دغه نه بغور شو کنه دی په بانو په بانو په چل ول باندې ځان در سره سدونه ان که سدودا دام مفسرین هم درته وایي په چل ول کې چې ته کله ورته ول چې راځي راځي ته حال رسول رايت المنافقين تبوینه دا منافقین یسدون انکه چې دې ځان در سره ګوري سدودل په یو خاص طرز باندې سدودل یعنی بهاني ویلې د سر جوړې په شاکی ته دا ته ځان را ګوري صدما وبتم بیا منو تعالی چې کله مصیبت تکه پر سر یې لاسونه تکه مصیبت حضرت عمر کنه ول بیا به تعالی کل دې ول څنګه یو ودل دی ځان صحابته مصیبت بما قدمت ایدیم چله د دې دا خپل لاس بما قدمت ایدیم د دې رښتیکونه سي شعب ارزه وز نور ته وایي وې ته نه دا تر بما په سبب داغه هله دې قدمت الهیم چې هغه مخې کړی چې د دې لاس وکن ولې دا تر تل مسئله نه د خپل لاس سم جاو خ بیان راشت بیا ورونه یحلفون ان اردنا الا الاحسان وتوفيق فقط اكز مل دغه مقصد چې صاحب فیصله مې اعتماد نو مده ټول یا کور نه اگر درال رسول خنو ما زم مل دوی کول په ما بین کې روغه مو هغه بو کې حضرت عمر باندې ما بین کې سوله وکي بس تاسو پیو کې سره جوړ وې کې دا جګړه به ختم و یان خو بنه اسمو خو بسړي سي وست منافق پیژ نه کنه دا خدای چې دور در ته شروع په پنه دا تاسو بیره کړی تاسو رښه خو د منافقین در کای شي دخت دخت اخز مو جرا دا ان اردنا مار لا احسان او توفیق از مرد دیگ ما بین کیو شگر اما روغ جور او توفیق ان دیگ ما بین بخواه پیدا کولو کن یعنی حضرت عمر تک چطلو مرد دیگ ادا فاتلی دا دو آقوائی اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم دا آغا خود آغا خالق دی چی خدای دو دی بزرو خبر دی چی ولا کده کد سوا زبانی جمع خست فعارضان هم وعزهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بس ورکی کده زمری روزانه دا ترک شکریش دیر سر ما فکر سوا ما خزینی وارو خبر خاتی کوا من ځکه اند خواره ورځ یو غم یا لکه بیکاره شزه چې په کور کې غم اړه جوړ کړی پیغمبر اسلام ته وی دی سر ما په ځخ خپل کارونه دي کوه خپل کارونه کو په پیړې پر تو کنه زه به خدای ته وایم چې ما دا تر هغه چې مونږ ورسو ولادت منا دي کان کړ دي نس کی فعارزنهم وعزهم عزهم وقل لهم ها نسيت ورتكوا نسيت خپل جاري ساته کې دای چې دغه منافقانه دا تردد ایمان اخر یو ورځ رسوخ پیدا کړي فعزوا وعزهم دي تواز ورتوك وقل لهم في انفسهم دوی په حق دوی په حق دوی ته یو وینا وکړه قولا بلیغا یو داسې مؤثر وینا چې د زرو کوم ته ورسی د زرو به بیرو د اخرت دغه اعمالو د نتایج بد سره یو بیرو د اخرت قولا بلیغا پښتو خو پیږي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وجهه پیغمبران مره لجلی دغه دفاره هر رسول نبی نه هر رسول دغه دفاره دی چې دغه به اطاعت کول کیږي. نو تر رسول سره خبرې نه منل کیږي نو بیا به د بیا مسلمان پاتېږي. ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله چې د اطاعت به کول کیږي دغه دفاره دی غم پچا په اذن الله. ولو انهم کدا خلقو تاوله ابتدا کی سم معذرتونه کړی وای بیا بل نه مشکلات شنه وای مخامخ. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. کله دې سره دا جرم سوی وای فورانه ګوره د نجات لار در معلومه ده چې سړي سره ارتکاب د جرم وشي نو څه کوه کلی ملي مکوه یو کس مګور بس را سره تکشینه ورته زه کوم مجبور ما سره وسوس بندای بس په اساس چې مکری دي بس ما د نجات لا الصدق ينجي والكذب يهلك. بس رشته راس خدای دو توبه وکړه په دې ایس نو سوجین نو خدای ته پتی دی یاره بس راز ورته وای نو بنده سوې مر سره ما میکستا بنده يم بس دغه لا وې د دوی سره هم کده جرایم سی وې د ستی چیرې راغلی وې د الله پیغمبر ته راغلی وې بیرته عذر خواهی کړي وې نو کېدای شو چې دې مغفرت سوې د دې به اولاده نجات سوې لیکن دې څه کوي عذر ګناه بدتر از ګناه څنګه دې داس چې یو ور خو جرم وکي بیا دا هغه جرم د پاره نور نوري بهاني او دروغونه ملام کی یو جرم د پاره ارتکاب د لس جرایم نور کی تا. ولو انهم ظلموا انفسهم چې کثیر د سی وی ولو انهم چې وی وی جاءوك فاستغفر الله دا کله از ظلموا انفسهم کثیر دی فورن تا ته راغلی وی په کوم وخت کی په هغه وخت کی چې دی دا ظلم پر ځان وک نو فاستغفر الله د الله سي مغفرت غوښته وي واستغفر لهم الرسول او بیا پیغمبر هم د دې د فار صفات غوښته وي نو به له لارې نجات وتلې ویلې دلې وکړ لوجد الله تواب الرحیمه یعنی پیغمبر شفیع کولای شي رب ته پیغمبر ته ویلې چې یا الله یا پیغمبر ته وای چې زما د فار تجوګه الله سره شفاعت هوا وای ګنا عتبی یو واقع را نقل کړي مفسرین عمران نقل کړي یو صحابي یو سارایو صحابي نو یو سارایو عتبی وای زناستم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزیس یو سارایو سارای راغی چې بو شو تړل هغه وخت ته نو کبي مبینه سارا دغه سی آسان اکسام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرتي دعا وکړه بس یو چا شهر یو لاره ول ما بس په حالت کې د خوب کیفیت را بنی راغی په دا حال کې رسول الله په خوب کې ول دي دا نه ماته چپک په شور منډه غا عربی ته خوشخبری ورکا ورته چې خدای تعالی ستاسو مغفرت وکړي توبه قبول وس یا خیرمند فی یا خیرمند فینت اعظم یا خیرمند فینت بالقاء اعظمه ده دا شاد ولې غزاد هغه څوک چې په دا میدانو کې په دا ډاګو کې په دې مقبرو کې چې د کمچا اډونه شخصي منستا اډونه پکې شخص یا خیرمند فینت بالقاء اعظمه نو نفطاب بهن القاء والاكم بشارم سیو شاپ یاد دم لګیا دی یو کټ څه وای چې شي وای زیوګن حال هغه هم یم لاسه څه دقیقه واستغفر اللهم رسول الله وجد الله تواب الرحیم نو دی بدغه الله لیدلې وی پیدا کړی وی څنګه وی الله وی دا سی تواب الرحیم ذات به وي فلا ربک لا یؤمنون دا شنت قسم می دی ستا پر رب بلی تر آغا وقت دا خلق با مومنان نس او دا با مومن ایمان را نوری چی تر چو پوری تا پخپلو با اخوالو با همی جگرو دا پارا حکم مقرر لکی بیاستا فیصله گزرت دا کمی پا خوشالی نکی تسلیم تر آغا وقت بچش نی نا بنی فلا ربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا خبرو د حضرت عمر ته تایید وکړي چې حضرت عمر صحیح کړی ده تخسر په دې عمل مرتد شوی ده د خدای د رسول په فیصله برای راس چیلنج کړی ده دا د اسلام ته لید حتى يحكموك فيما شجر بينهم شجر معنی د اختلاف شجر ته شجر ورته وای څور دوی چې یو تر بنه د شاخونه د سی تیر دی په خپل پښتو کې اصلي ترجمه چې موږ یې کوو آره آره آره تیجه دی خپلو اړو کې چې دی کله سره خبره سره څوک سي سره بند سي اړو مشکلې تر ما بین راځي لا درخت ته درخت له دغه جارب وای چې دا شاکونه ګرځي یو په بل کې سره اړ دي د چیرو بیر دي نو معنا له عام تور اختلافات وي وی شجره بینهم چې دی ما بین کې اختلافات لو یو چې ملایج دو فی انفسهم خالدانانه بیا به پتی به قلب قبل دا فیصله سملایج دو فی انفسهم حرجا چې تکلیفهم نه محسوسی دا هغه فیصله سره چې هغه تا فیصله کړې مې ما قضایت و یسلمو تسلیما پر یو خاص ډول یعنی د زړه د کومې به دا فیصله مني کړ ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم من يخرج من ديارهم ما فعلوا الا قليل منهم الا دا منافقان مبارك ورتوي ولدا خليدي چې دغه عام اسان احکام نه قبلي که په دا باندې ما یو څه سخت احکام کړی وي چې ځانونه د الله په لار کې قتل کړي یا داسې لکه په بني اسرائيلو چې ما فقتلوا انفسكم داسې احکام او دا وطن پرېږدي دا خلک به سپین سترګي پاتې سي وي د یو څه کسانو ما چې ونور وګورد اسلام ته څه کړو شا کړو ولو انا كتبنا عليه كمش بدي بيندا فرس كړي وي چې ان يقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياره كل ووزي وتنوزي وجرتونه ما فعلوا الا قليل منهم نه به کړي مګل سن خلق ولو انهم فعلوا ما يوزون يوازون بي کته داسې کړي وي چې دوی ته کوم خبرو واز کول کیږي دای په غوښ نیولې وي لکه خیر الله وعشد تثبيت لهم على الايمان دا به ډیره قوي ترينه خبره طریقه وي دوی به مضبوطه کړي په چاوي په ایمان یعنی دغه اعمال له وجې به ایمان لام قوي سوی شان ول شاک شویری صاحب وای وی د ایمان او د اسلام داسې تعلق دی د ایاب او د ذهاب یعنی که په ایمان کې قوت وي په عمل د فارق سبب ته قوت ګرځي که په اعمالو کې قوت پیدا شي سبب د چا د قوت د ایمان ګرځي کله کله لدی خې وی کله کله ایاب او ذهاب ایاب او ذهاب دا د نور شاک شویری ترتی ایمان او اسلام په باره نم استنباط ښکاره کیږي لدغه سي واشد تثبیت که په دغه اعمالو کړي نو دغه به سبب د چا ګرځیدل د تقویت ایمان ګرځیدل وإذا لا تينا من لدنا أجر عظيما خالدانا إيمانونه به مضبوطه سی وی فدغه اعمال د عمل درامت کول د فاره به مجدی ته لوی اجر مر کړی لا اتینا مجبور کړی د خپل جانب اجر عظیم او له هدینا صراط مستقیم او په اغلاری صراط مستقیم به بیا تنکری ام وی ثوی اوس خدای د تزبذب حالت بیا هم دغه چوک ور نصیب کړی وی ایمان به مرچین کړی صراط مستقیم ومن یتق الله ورسوله اولئک من الذین انعم الله علیهم من النبیین ها یعنی بس دغه دی چې څوک اطاعت کوي ته د خلکو په مرګري کې اطاعت نو نو بنې دا غ جماعتونه دي چې سراتل وېس وزلاته نام او مې تر الله رسول بعضی شان نزول کی داوای چې یو ورځ یو صحابي داسې حزین غم جناس رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله وای دا چې غم چې ول بس تا سوچ راول وې دی چې دا دنیا خلادات پیغمبر علیہ السلام سم چیرې چې تاسو کوټه سودا زړه ملمبو کې دغه چاپ کرامو نکو رسول الله او زړه مې یقس ساتو سره کې نو زړه مې یقس نو کوم چیرې مو مکملاوي نو که جن اخرت سو دوی به د جنت په کم ځای کې موږ به په کم ځای کې رسول الله به نه وینو تیغ پس په جنت کې به تیغ سودا یا راځه ځکه ګور رسول الله لیدل د دې لپاره خو یو سکون نو اطمینان دوی په دا سودا خراب وا چې بیا مې رسول الله نه ویلو دی بلی دې زې نو مجبور په جنت کې دی خو یکم الله را رسول ول څه کوې کا چې څوک دې اطاعت پیغمبر کوي هغه حالت هم ورګري وي ورسره هله ته به ویني هله ته به ولاړ نه سي هله به هم د ملاقات موقع وي ملستا ول و رسول الله ول بالکل د ملاقات موقع استا ول څنګه ول بس ما یې سودا یې سول چې هو یا یار فلانه نه واچو دوبس مې یار نه ول څه مشر وګه څه کړچ بیا هغه سمخته نه یو ته دې باز بیا سره ورغلی ما دوونه سوداس اتوماتیک اوتمات نظام دی یاره یاله د ورغلی دغه جنت السلام علیکم جوړې په خیر څنګه یا څنګه دی هوري دی ولا وای ګرځي دادی داس خپل ټیکن بس ګرد حال احوال سره وتی بیا سودا خان هغه نه دی ته نه ورو دی هو بس ګر بنا ته مناو خو یا اس ما ته غم غوي او وای شو جام بلا چرخه کیو چې نه ته کوي یو ته په نه غوي او ګټ ورځ بزوم دی ولک ته باکه چا منظر پیدا سا خدای تعالی به هغه دی بیا غمزه کې بیا هغه هغه ټپلې خو یې بی کنه هغه یې بیا دا غس پیری چوټی په پوه بی بس سودا چې وخت تل بیا بشې نه خوښات نه پوند کیږي ځلته خوښ پر کیږي ولهم ما یادعو تشتهی کنه اشتها پر کیږي بس بس صحابیت تسلی ورکړم فکر ما کوی درجات د تفاوت باوجود یو لول سره چې شروع ملاقاتونه به شروع تاګ را تاګ به شروع سلام علیکم به شروع دعا او سلام به نو شوشنه اخ به کیږي بل بسر پیږي نه او مې ته الله رسول فولایک ما الذی اطاعت وک د الله د رسول نو دا مرګري دن کسان چې هغه څوک دي الله یې نام پکړي دي الله مجلنا منهم الله مجلنا منهم الله مجلنا منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا عام انسانان به داخلو ممتاز جماعتونه دا څوک دي ممتاز دي په تاسو کې سره اوه وڅونه شایسته دي دغه خلک په حیث د رفاقت و یاد دو ډیر شمرګری نه ده دا ډیر شمرګری وحسن اولایک رفیقا دا خلک ډیر حسین دي ډیر خوندور دي رفیقا په حیث ته چا رفاق ذلک الفضل من الله دا رفاقت دي خلګو دا یو د الله احسان دي چاته نه نصیب کیږي الله دې زموږ نصیب وکفا بالله علیما الله کافی دي په حیث ته عالم ولی یعنی زه خبر يم چې څوک دي اهل دي چاهو ته بیا دې رفاقت ور نصیب وی مؤمنانو کور جوړ شو نو شیم مانده خو به نه پاتاسو حکومت جوړ شو قوانین جوړ شو د عدالت د انصاف ضابطه در ترالی ان تحکمو بالعدل فیصله به ظالمانه نه کوي د کورو د کلی زندګی او اقرباو نه مسکینانو غریبانو بیتمانو دا به ګرد مسافر به پالی حقوق به ور کوي د میراث مسلی ګرد در ترالی شی پات خو به نه ولنادي ولادي وليا والوزن كور جورج واستيست الاسلام كور ولو والشاو خا فيدي كوي دا دشمنان شيري تي كور بيجي دا خوباري كي كن فيدي كوي خذو حزرك شباس تخبلي تشوك داري تشينغي خذو حزرك فيدي فيدي توك فيدي فيدي كوي دا اسلام كور جهاد سلسلة الله اكبر حديث كراجي بالكل خلص بالكل دي سورة چكم ترتيب تي دزما زوق دا واجتا حديث تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي سورة دي ترتيب اسخرا يستلي پیغمبر اسلام احکام بیان کړی دي اخری کې وایي چې الجهاد ضرورت سنام دي جهاد چی شي دي دا اسلام د اغبوب د اغبلندۍ اغه څوک ده ګویا دا اسلام اغه څوک چوب دي ګویا جهاد دي نو خو له کوره را شروع وسول کنه وایي چې دا اسلام را شروع ولاندې لخوا احکام پر کېدی پر کېدی پر کېدی کم ځای ته لاړې ریاست جوړ شو د ریاست پر سر به بیرغ لوړ ولاړی بیرغ چې بالا درې نو جهادي عمل غواړي کني بغیر بیرغ به سر نه ګون بیکن او کور بیا کوری کن ځکه نو جهاد پوس جهاد شروع چې دغه کور دی نو چې کور مو جوړ کړي امیر مو جوړ شو بنیاد مو جوړ شو لشکر به تیار وي نو با جهاد ته خو جان تیار وي وسلو د ځنګل دا نو جهاد بغیر امیر کوم هیڅ معنا نه لري امیر بچاکی کنه ول هو ول کور جوړ شو ول هو ول پاس کړی ول هو جهاد وا شاباس هن فیروسی باز ورسنو فوجونو تشکیل کی کن کشنی کشنی تشکیلو ندی کشنی کشنی دلی دی روی لشکر بانی وزی حال تا گوری ضرورت تا گوری دا تشکیلو ضرورت دی بی اینی ہی دا اللہ پیغمبر دا عمل دا غطرہ کاؤ بس اللہ تفا مدینہ کی ورطا ناسو بس گو مسجد نبوی کی اصحاب صفا ناسو کنو سبکان یې مویل مجاهدین امو بس ګروپ یو تشکیل کې شل پنځه شپې یو خاطه واسول یو لاس پنځه لاس په حق کلی تواصل ولسی پرسی د شي ورسی د چمبو کې تاس په توي سکن آسان بری بس فارق کړ چې به دوری واسل به دغه لاس ورول یو دی کړ به دا قبایل په سی لاس ور واچو کړ درس دلته ادامه حوازه په سول پلانې کله خو لوټ کړی هڅه به حوازه هڅه به حوازه بس د دې په نتیجه کې بعض قبایل بالکل ساتنګ سو حاصرت صدورهم کړ نه دي چې روان بعض قبایل دوار موادی وکړل چې بس موږ باندې کار ملره موږ د قریش نه مرګري کیږو ول نه مرګري کی دا په کله دغه دوران په کده ده فتسه دا دغه دوران دلته کور جوړ بس لا سور لیدې قبایل خو څوک په اسلام کې را شامل ایدل چا معاهدات وکړل دا هم ډېر د اسلام غټه پتا چې دشمنه ورس فورز تنها کې دی د سیاست دی دا خو تدبیر دی لاله دا خو مملکت چلول دی دا دره خلولید چې خامخا د ګټ په کوناټي باندې خاصه چې گوښته ګر د ستای ګټ دی دی کړ چې یو څه چې لاکی یو شنی کوي د شمنان له جواب کړ پیغمبر اسلام نو سچا مو هدیو چې څوک به څنګه څوک به څنګه د قریش یې واجب کړ واجب کړ واجب خیر یې په دغه ځای ور حمله کړ دا نور ګټ د اسلام تر داخل ګرز یو سدد خلون فی دین الله افغاج فرغ سلسله روانه دا جهاد شروع یا ایو الذین آمنو خذو حذرکم ټینګ کی خپل پیرا خپل حفاظت او بچاو ټینګ ونس خپل د بچاو اسباب مهیا کړئ حذر ساته وای خپل د ځان د ژغورن خپل ژغورن ټینګ کی فان فیرونو د غیر ژغورن د غتری خل ژغورن منو د معنا نه چې وزنو ته زور زور ور دی او ال بزن راو ګرځاو کړ چې جوګه زور ور نه نه نه وې څوکې فان فیرو مل کی شباس منډي اوزی میدان صباتن هغه صبحتون نه دی صبحونو خلون چې به درته صبحات جمع د چال صبحتون معنا ټولې ټولې ټولی لشکره جمع اول فیرو جميعا یا ګور د لوی لشکره جوړ لوی لشکره او وین فیرو یا ګرد د باندې راوځي د الله د دین د اعلا د سر بلندی د فار د الله د دغه دشمنانو د سر کوبی د فار د دفع فساد د رفع فساد د فار روزي میدان دا مظلوم قوتونه دا مظلوم قومونه د ظالم قوتو څخه آزاد کړي روزي میدان امن فیرو جمین وهن منکم یو څه خلای دی سیستکن لا یبطی انکن والله الله وی څه دی پاکستان چې د غی شاته شاته کی لا یو لا من لا یبطی ان ثمانا چې درن کی ځن ځن پښتو پیژنې ځن کی معنا دا چې بس باندې ګروي هلته لشکره تیار شي دې څټګوي وي ته مزه ورسنه ته کور هغه زما لاله ته وس نو راغلی زما هغه ته انتظار وکم کاغه راغی بیا بس دوری تر چې تاسو بس لشکر لاړې دی فاتح هاو به معنا وای ولا غزات دې زار کې بیا چې ولا غراغ لشکر بیا رسول الله درای ولا اسماء اراده او کلمه بس تاسو دې کار بیا شو د دې په سوال ما غزو مړې د سب سوال ما لري زبد چابک به دراز هغه زو مړې بیا نه وتلې بیا سړې په سیواز تاو هغه بیا چیرې بیا غاغل کورم دې تلې بیا سړې په سیواز پلان دې زیا چې نه خران زغ مزدي کړ سوی واغ لشکر تلې په زپاپس کدی په خدای دې تیارم بس بالکل تورې ملا ولا ته خدای شاهد دې چې خپل نه سړې حاضر دې مزار هغه پیتال تن په ننګرس ګرس ارم تور لا غاستلو اوا د پلانې مور ته مونږ شګه تیل پیدا کاغه تیل راوړه ته دې مور دا تخریر به کاو رسول الله ته ودا باور ورکو چې زګو نو تل چیش پاته سره او زه په هیڅ کني زګو دې بنو غولان دې بن الله والله الله وي پتا شي ودا غړلستا چې دا حضورونه کی حضورونه کی پاته بشو بیا خو نو ګروپ پټلای نو جهاد خو سجال الحرب کله نه نه مستریا وکړ شیدان به سیو غنیمت بنو دا بنو په کور کې خوشاله وي اې څه ته خدای فضل وسو کړ وي څه ته خدای فضل وسو چې لم کوم ما هم کړ چې شي جنو څه وسره نو څه ته خدای فضل او کبا هغه ګروپ ته نه لاخ چې به کاتن سار به دا سری وشي را په مخه کړی وې څه وای بس تکلې وی لټلې دا د رمو د ګلو والا خلک سار به ګلی هم را رواني کړی رمه به هم را رواني کړی دا خدای ساز سامان او زغری بو وي توري بو او شان بو رمه به وي ګلی به وي سونه بو که صاحب او مخلق بو کن ته شي په فاو کې او شری بم لا شل پنځه وشت نسان دونه سامان به د غنیمت په برخه وتلی کی زوی د قسمت عمره ته اوس دې ته سپی زو ته قسمت می خپل کړیو قسمت مون خپل کړیو هی هی ته توبه چې دما خپل برخه درلولې بیا ولدا دخ کی ول دخ خلق دي دا کی یو نه دخ خلق هی هی چې ول زو سره وای ما ته بم تونه برخه وای وس بم سترګل نه لري وس له نه پیژني دا قران څومره صفه کړی دا مزکه کړ دا شي صفه کړی وإن منكم والله لا تسري صدق خلق قسم لمن لا يبطي ان اغحت من اغكسان لا يبطي ان تشدي هر حالت کی تکوی سستکی منات مشتور تو دن ځان شاته شاته کی بیانو فین اصحابت کو مصیبت یو ستړي در کیش اسولد مجاهدینو ته نو دی وای یار اڅ د خدای فضل وس لانه پرون خو زه تیار د ازما لکه مو زه تیارو بد خطا مستی دوری می واس څ د خدای فضل وس شته خپل دا خپل دا ورکه می بچکه کنه دا خپل اخون زاده می بچکه څ د خدای فضل کله کله نه ولای ته که شي ولا قبل کم شي په خدای غزنی چپه چې ارڅو نه چپی چپه نه چپی زه تا په کوم د پلی کلام چې په وایس دا زما اختیار نه دی کا وای خدا نه ملا علی شو نه د خدای نه دی انسان په لاوس چې لا ما کوم ما هم چې څه چې نه وسل لا ما کوم ما هم شهید چې الله د حاضر نو الله ته دغه حاضر کې خو زما هم ته خیال وکړه تا خو زاده ګان یې ولته وګوریا کا دې وسست دا هغه دی ودونه سارا ولا چې مونږ چکی ها یما نصیب سی بیا خو اعلی نسب خو نوم بیا شخال دی ولا ان اصحابکم فضل من الله کچاره تستن بل فرض تخدیر یو صدا الله یا سنات لاس درل من غنیمت منی مت خو ما در تل یو شیر روان کړی وکړ د دې باندې زړه ور ورته وکي لا یقولنک لا کلمتکم بینکم ما بین جالایتنی کنتم ماهم کن یعنی دا جمله معترضه ما بین تور واچور ولدا خلای نه دی دا سخت تمنا بد دی کوي یعنی پر تی به پیرزو نه لکه چې کر څه تاسو تیش اچ نه تعلق نه لري دا جمله معترضه په یوه باب گویا خدای تعالی وای ولاله که تاسو نه په پریتی خلاصري نه یې پیرزو ک په خپل باندې نو سړي دا تر شي نه دی پیرزو باید په پیرزوي دا تر خبره نه وکي چې هغه مجاهد راستلې دی گویا ازما دي ک هغه په سودا باندې لیست لیکن چون کې د خپل په سلو کې غلطي دای ځانونه اجنبي بول لہذا دغه وینا کوي په داسې حال کې کوي لکه ته ودی چې ګرس نه لیدلې دي نه مشناخته نه متعلق ست کالم تکم بینکم وبینه مواده نه یو تعلق نه یو دوستی موکه هلان چې په دوست باندې د سړي شي پیرځوي کنه پر بلیږي کنه د دې خونو نم ربلې دی ول خدای نه دغه نه ربلې چې ستا دې ما بین کس ګوې څه شست ولې داس انداز اختیاري هغه په دې وجه باندې چې د دې زړونه د اجنبي زړونه دي یا الله ولینا صاحبكم فضل من الله ليقولن تواي مقولای چیری ده یا لایتنی دا ما بین که چیشی ده دغه جمله داس استعمالی لکه پرتی چی استعمالی الله وای څنګه استعمالی کلم تکم بینکم و بینه مودتون گویا است دوی تر ما بین که سر دوستی وخت سوی نده واقع سوی نده مودتون سمانا دوستی شنا تعلق توای یا لایتنی کندو ما هم کاش زهم ور سره وای فافوز فوز نازیما زنوم زهم دی کامیاب سوای و یولوی کامیابی نو خزومور وقت پنزیوشت کسان او راوستلی درې سو وشي لیکن او څو سو رمې څونه ډیرو نو ما ته خو بم د اسی بخره رسیدلی وای کن نن به زه هم د دې شوشو مالک وای زوی دی ومره ته یو داس ری وشته وګوره کن یا څه زمبرید خو داسې جګرونه دي کن داسې لوري لوري وای زه مری غل کړیو کن اسمت الله وای نو دا خدا ترا به نو څنګه وی ولن تیبم څه ګل نه وری وز وز وز شباز فال یو قاتل فی سبیل الله زوی وزدی یا مؤمن دی وز فليقاتل في سبيل الله الذين قاتل كي يغتوك ده الله فلاري يشرون الحياة الدنيا بالآخرة چه دنیاوی مقاصد ده پر چا هه پر ترجیح ورگره ده پر آخرت من چه ده دنیا پر مقابل که چشه خرچ کرده آخرت دی خرچ کرده خرچ کرده دی کرده خرچ کرده ده خلق دالا نفی یه نیار وز بیامات ولاری وی تفات وارا که کن یو اختی دین و ایمان ارچ خرچ کرده پر دغ امریکانیان نه دی خرچ کرده خرچ کرده نبی از مال پتوات چکو چی غالیست یشرون الحیات الدنیا دا دین خدا دا دین دلالان دا چش دلاله زمر ننگ و ناموس و عزت هر چه خرچ کری دا زمر دا ملت تشتی غداغران او سوداگر سوداگر دی سوداگر سوداگر دا چا سوداگر دی دا خپل ورینداری دا ناموس سوداگر دا خپل ورینداری دا پڑنی سوداگر دا خپل ورینداری دا عزت سوداگر دی دا خپل ورور دا سر سوداگر دی دیو چول دا خپل وطن خرچ کری دا سوداگر دی یشرون زنانه يشرون الحياة الدنيا ومن يقاتل في سبيل الله وشنو فزيلته وروزي فيقتل ويغلب يا فكي ولار شهيد سو يا بغلبك خود غد بي قبر دي ولو نبيا الله يفسو نفتي اجرا عظيما بها بيسو وزمانا بعد دي الله اجر ورك چراوان دي بها فزيلتون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين وللذي تكوي صدر كي شد ترغيب وركي اسفادر توي ودا مسلمان نوين جد بل پلاس کی د مظلومیت شپتری د جبر او د ظلم د دنیا د اغرون په دوی نړیږي د دنیا هر قسم ظلمونه په دوی تجربه کیږي او تی ورته ناس یس دای له خلک شمره ته تړلې تیم له ګوټه تړلې استې پر مخم جری دي تیم ځان ته کلمه ګوایس دا سال ما شام چې مسلمانان په مکه کې د دې ظالمانو په لاس کې په څه ظلم باندې په څه جرم باندې د شپې تیرولې دلته ا د دغه تاسو اجازه ته کیشته کښې دا په مکه نه و پاتې سي او البته ډیر مسلمانان حضرت عبد الله ابن عباس تخفل وای وي زه از مامور دغه وخت مجم دغه شو دې کفارو په چمبکی وو وهلو چپو دا سی به ذلیل کولو کړ رسول الله کوم هجرت کړو دا دلته ناس دا هغه خلک چې غریبان نه په خوات لیس نه یو سواری درلول نه یو لارو ګدرور معلوم چې وتلونه چاته معلوم سواری به هم نه وي یو د وتلو لار هم نه وي پرې شو مظلوم او مقهور دي مجبور دي د ظالمانو په لاس کې محکوم دي هغه ظلمونه پکې الله وایي څه لپاره ناس یې ستیله ناس یې ورس شباس پورت ما لکم لا تقاتلون څه تر پیښه دي چې نه جنګیږي څه په دټکه په درلیدلې ایوشین کنه ایوشین منع لکم لا تقاتلون في سبيل الله ان الله فلا ركن جنگي وفي استخلاص المستضعفين عاتف دي پچاون ويس سبيل بني عاتف دي يعني في استخلاص المستضعفين پر اخلاص اولو کی دي مظلوم طبقه چ ضعيف دي دا کم زني دي من الرجال والنساء والولدان دا فدا درو کس مستضعفين تو خلق داري نو پورا بالغ خلق لیکن غلار گدري غریبان ندرلو تم دغور جهاد کنا دچیش دبارا د مسلمانانو د محکوم قومو د حاکم او د جابر قومو څخه ازادي جنگونه کول د جهاد دي کله د د څوک دی وایس جهاد دی جهاد جهاد دی بالکل چشنا جهاد دی چچن جهاد دی فلسطین جهاد دی کشمیر جهاد دی اور افغانستان خو به خت وګورس مش کور دی خو دې سپی ځامن را الوالدان والولدان الذين الخان الذين يقولون صار ما شام داوي وليا الله دا کلی خو مو باسي چې دا ظالم دا الله قريه شي کما قريه دا اے دا حرام شي دا بیت الله شي خدا بیت الله کې وو لیکن دا ظالم نه وا آلوها يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه هذه القريه تشمرت ظالم اهلها چې دا ظالمان دي دي اهل وسيدون واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدن يا الله دا خيب اس خزمر دا فاق يو حامي و ناصر فيداك يو مددگار و خير خوانات فيداك يا الله از مجد مشكلات الله را حل الله را حل كرلا جو دم الله بي مجلوم حل كي دي لهم حل كرلا الله يا را الله كريم ذاتي دا يو دا سي خيب اس خبدا سي حل فيداك چو تا ايران سي كر اتس بس مجد كي بدي نراجي دا سي اسباب بالله فيداك كي كن من لدنك نصيرا دا كم كساني الذين آمنوا يقاتلوا في سبيل الله زيد الله بلاري كي جنگيجي مومن بزيد الله بلاري كي بجنگيجي والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت دا دا چادا بارا جنگيجي دا دا طاغوت او لا لا دا طاغوت دا بارا جنگيجي دا دا شيطاني قوتو دا بار دا جابر قوتو دا بارا جنگيجي الله ويد روز شعباز پر دا باني دا سمزكي پسر زمين باني دا دو قوتو مقابلة دا يو دا عسكر دا چادي دا میرین دی دا فوجان دی دا چا فوجان دی دا الله فوجان یو دا شیطان فوجان دی دا دی منصوبه بم جوڑی جی دا وی نسی راوی نسی دا دی کئی دونا دا دی تحربی دا دی منصوبه دا دیر کمزوری دی دا یو حوا دا یو سراب دی دا دا وبا پا مخبانی و کبی دا دا با ذکر دا سی با دوڑا کیش منزی لغت اگوار دی مجاید والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت طاغوت طاغوت دي گمراهان و دا شیاطین فقاتلوا اولیاء الشیطان دا شیطان دوستان تقدر اوس رواني سي خطلي ان كيد الشيطان ضد تمام تدبيرون دا دير كمزوري مزن بيريجي لا شيطاني تدبيرون اي مزن بيري وينو باش من الله قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين قيل لكم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه دا يو نوع تنبيه دا ودعاك مؤمنانو یا دا هغه ضعیف ایمان خلقو چې مسلمانان خوو خو دا هغه باوجود لږ ور خطایی درلوله د دغه آیاتو په باب کې مختلف روایات چې دا د منافقینو په باب کې وو که د مسلمانانو په باب کې وو چې اول ابتدا کې خو به مسلمانانو بار بار د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره دا مطالبه کوله چې دا خلقو خو موږ داسې ظهیر کړو او داسې مزوروي چې بالکل اوس د دې دغه ظلمونه موږ زغملی نه شو موږ ته اجازه راکړه چې موږ هم لاس ور واچو نو د اسلام په ابتدا کې حکم دغه وو او پیغمبر علیه السلام په روایاتو کې راځي چې جواب یې ورک چې زه په دې باندې مامور یم چې اوس به فی الحاله زه لاس نه اچو په دغه ځای څخه علماو دا راایستلی چې په اول ابتدا کې د اسلام جهاد با قاعده ممنوع یو دا چې فرسوی نو یو دا خبره چې ممنوع نو علما او دغه استنباط او دا روایت هم دغه وای چې په ابتدا کې د اسلام با قاعده جهاد ممنوع الله دې ته حکم د پیغمبر اسلام ته چې لاس پنا شوی د الله حکمت دا الله خپل علم چې دغه اوسې وخت نه دی ځکه یو جماعت د مسلمانانو نو تیار شوی یو کور یو مرکز د اسلام نو جوړ شوی نو ځکه په هغه وخت کې د الله د علم او د حکمت تقاضا هم دغه چې په دغه تر حالت کې کچیر لاس ولویږي نو به مسلمانان ته ډیر مشکلات پیدا شي او بل چونکی د مسلمانانو د دې مشرکینو آبادی د هجرت د مخه په هغه دور کې بالکل مخلوطه سره ګډه یو کلی یو علاقه یو شهر او یو مینه او نو دا هغه وخت د دغه اختلاط د آبادۍ له وجې هم د حکمت تقاضا د پوه او د دانش تقاضا دغه دغه حالت کې دی لاس نه واچي ځکه له دې وجې په هر کور کې بدننه یو داسې انتشار کور کور به بدی جوړ شي او نتیجه به هم ګوره چې څنګه وي لهذا الله جل جلاله پیغمبر اسلام ته او د مرګ ورو دغه خو حکم چې هجرت خو بیا وکړي ورسته خو حکم راغی چې هجرت وکړي. د هجرت نه پس د مسلمانانو آبادی او دودی آبادی تقریبا سره جلا شو. هغه منافقین وو خو په ظاهره باندې مسلمانانو خو هم کلمه ویل. او بیا د هغه زمانه هغه غټ سرکرده دشمن د اسلام خو ګویا قریش هغه غټ قوت قریش د هغه سره د مسلمانانو آبادی سره جلا شو. دې سره یو ځای کې مجتمع او منظم شو. بیا نو الله دې ته حکم ورکړي ځکه خو هجرت نه پس دستي بیا حکم د چاوس اوزن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. اکثر د علماء رائے ده چې د جهاد اول ابتدا کی فرضیت نو نفسی اذن راغی او بیا دا غورست تشو جهاد فرض شو. لکه بل ورچ مندر ته مخکې د تیر شو په سوره بقره کې درته تیر شو. لیکن دغه وخت چې کله د جهاد فرضیت راغی بعض خلکو څخه کمزوریان ښکارا کړلې یا اکثر روایت دغه ښکارا کوي چې دا منافق طبیعت خلک څوک دا منافق طبیعت خلک ولد دوی خود دا جهاد او د سختی سره ډیر بد کیږي. دا د کورو د بستری اسلام خو آسان وي چې دغه رااله تاره ولې چې یو څه زمانه لا کاش یو څه زمانه لا د جهاد فرضیت ځندېدلې وي نو موږ به یو څه د خپل کارونه مرته برابر کړی وي یو څه به منو پلانا کړی وي یو څه به منو نه خو د زرونو خو نو اصحاب العذاب چورته وي کنه هغه خو بد بهانه بسیار تو اگر نه خود نه شاهې ته بهانه هزار دی. چې زړی خپل کار نه غواړي بیا باندې جوړول خو آسان دي. داسې کمزوري ښکارا کولې الله جل جلاله تنبیه کوي د خلکو ته چې تاسو هم هغه دنده شروع کړئ کوم چې د چا د يهودو هو لك كيف الملنګ چې وایي وما لا لا نقاتل الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل. اسواغ صد ولته ما غدن دې شروع کړل. لهذا فدغ بني تنبيه د مؤمنان دا کمزوره ضعیف الايمان ضعیف القلب چې حوصله نه لري دغه سختي ته وار نه جوړ یو د مواره خطاس الله وي ته دغه چمونه کوي لمرګ ځان بچ کوي. یعنی عام طور د انسانانو په دماغ کې دغه چې بس که میدان ته راوتې نو مري. الله وي ته خبر دغه خبره به هیڅ غلطه چې بس راوتې نو مري. نور اسباب د مرګ کم لږ دي خو کور به ناش دي دلته به دي نس خراب شي ګډه به دي خراب شي سر به اعلان وشي پلانای کامر دلته به ناش دي مارو لړم به دي اوخري. د الله د مرګ اسباب نو لږ دي چې انسان لې تیار کړی دي خو قادر مطلق دی موت د الله په لاس کې دی. دغه مرګ چې تاسو جنیم غلې اخر به مخامخ کېږي د مرګ سره تیش دا نس. لہذا بوزدل سړي د پاره حضرت خالد وای وې د بوزدلان جهان د پاره زما مرګ یو غټ عظیم پیغام دی او یو عبرت دی. زما په ټول بدن کې دومره ځای نسته چې د څلور ګوتی پرېږدي چې هغه دی روغ وي د ګډ دنیا په جنگو کې. حالانکه داسي روایت لا هم ول ډیر وخت به ما په دا جنگ کې دونه به باقی کوله قصدن او عمدن چې زه شهادت منسب شي دونه زمانہ و جنگیدم ول اخر مزره غوش چې یو ځای شهید سي پر یو میدان باندې په دا جنگ کې به خډره به باقی کوله. یعنی قصدن به داسي حالات پیدا کول چې زه پر شهادت ولنو سو ول وځ دائم لکه وښ په بسترام رم ول دا د دنیا بوزدل انسانان دي. د ازما د مرګ څخه عبرت واخی چې مرګ په میدان جنگ کې نستا مرګ لاغه خورازي چې اغا کم چا حیات او زندگی ورکړي. الله مؤمنان ته د جهاد ترغیب ورکړي او د جهاد اصول ورشي پر جهاد یې وایي سکی چې ویریږي ما ورته نه نیول. دا خلک چې موږ ورتول چې اوس خپل لاسونه راټینګ کی کف اصل په لغت کې د توجده شي راکښ دا کف ته کف وای دا کف ته چی شوی کف ورته وای خو له دغه وجه چې دا هم همیشه انسان روزمره چې یو شی څه کوي لاس ور واچي نو کوم خاطر راکشي نو خو ځان ته راکشي. ول ما درته ویلو چې تاسو هغه زمانہ چې تاسو لاسونه اوس ما راشوي لاسونه ځینې را پرشاد نو دی خو به ول تمنا یې به کولې ار اوس کله عین مو قدر اشتارال نو دا خو اکثر وخت کې دا درای کړ. ول د جنگ خوشي خبري ساتي تاریخ چې رشتہ چې خبره دواره سړي توار خطا شي دغه خونو دغه خونو په خاص کر بیا په هغه زمانہ چې یو جهاد شاوخوا نږدې عملی تور جهاد نه وي نو مسلمان او مؤمن چې قران مجید وايي یا حدیث کې د جهاد فضیلت وي نو زړه داسې لمبا کوي چې خاص کې جهاد پیدا سوی مجھے بھی ساخ خستے میں پکی لیکن آگا چھ فیدائیس بس دوارای ٹنگ نریس چھپوزی ٹنگ نریس اللہ ما کبھی دا سوست دا اکثر علماء و ایداد منافقینو پا باب ولکا پراغا مضبوطا بنگلو بانگ کی دنن اوسی ری چھ تہ در تہ یا پور پور مانا یو دیوال دی بیا بل پراگر زیدلی بیا بل پراگر زیدلی بیا بل پراگر زیدلی اگا زمانے کی دا حفاظت یو لوی زریا دا لوی لوی کلاوی څنګه لاوی دا لوی لوی کلاوی خو مو سم په د قبایل ولا کې لیدل لوی سرور سرور دیوالونه به دا غوښته د حفاظت یو لوی زریا الله وکړه دونه مضبوط په کلاو کې د ننه وسیږي هم بیا باندې مرګ راځي دا مرګ لار په یو شینه باندې دا نه په دیوال باندې نه په آینی د اوس باندې په یو کوټه پرې چینه باندې دا بیرېژم بیرېژم لماتنس بیرېژم الم تر الى تنوي تنغوري دتا نولدل ودلدل الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم هكسان شديته بداول كدل كفوا ايديكم اوس خبل سنا راشاتك من الاسماء شو نو سكوي في الحال اغوت رسول كريم صلى الله عليه وسلم دغوال بس توس في الحال عبادات مؤمنان پر دغه مکلفتی چې واخې مسولات او اتو زکات فل حال دغه عبادت کو کوم عبادت دا د پشتي خوا دغه په نه پوس جنت فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس یعنی هغه په مؤمنان کې خوش ډیر خلک نه نوتلیو یا سوپیان مپیان خو ډیر په نه نوتلیو اخر پاتا ولګیدل چې دغه دغه د نور خلک یو عدالت پدې کې پیداس دغه ضعیف الايمان یو چوغو منافقین هم دا یاد ساتي قران مجید کله کله یو بل ته به کم ذکر کوي چې هغه ما دا اوس تر ټول چې ضعیف ایمان د دغه تذکرہ ما بعد کې هم بیا په سورې توبه کې راځي یو منافقین دي د منافقین ما نه شولې شي دوی نه وي دا یو هغه د اخیری بالکل کفر ته تللې یو لا دغه تردد په حالت کې دچا دا د شک او د استراب دغه په خپل هم کفر دی دا یو نه و د کفر او یو بیا څوک دي ضعیف ایمان دي دا ضعیف ایمان هم دغه شبدا چلر سختی ور باندې سپین استرګونس زما اونځل سوره ذکر فی القتال رایت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظرا مغشی یکن دا اجلک پیریچ نیولی سپین استرګنیولی دا ولانی قران انداز دا به غیرت خلګی به مغرافی شي چوګنی به خیر سواکری و بس فلما كتب علیهم القتال شکل فردی باندې قتال فرض دا د جهاد تکم قران تسکی کنه کم لفظ وای قتال چې دا یو مابعد کې الله په خبرو نه یو قسم خلک بیا راځي د اسلام په جامو کې بدنن بیا به د جهاد تعویلونه کوي چې جهاد کو معنا چې د وجود کول چې یې د زموږ استاد شته د بوش دور د دانشوران نه دي دا خو د یورپ د یورپ د خیالات ډیر متاثر وي او د خونو په هغه ماحول کې روزانه کښینی ولاړي او یورپ خونو د جهاد داش نه ولا دور ملمی دی سیان دی هم د هغه د خوشنودی لپاره یا فقط ماحول کې راځي د دې خنوم د قطر شانو ګرځ بس بیا نو چې هغه ورته یارسته په اسلام کې د فلانه د شکار دی تاسو خو خلک وایې دین کړه دی ویا کور جهاد خو معنا دا چې د جوت کول کړ اوس چې د جوت خو نو یو جمهوریت حق دی کنه بیا ویني رنګ دښ ور چې د جوت خو نو یو جمهوریت حق دی هر څوک د پل ځان لپاره کول یو دعوت چلیوي دلیل وایي استدلال وایي دا جهاد ماري لیکن په قتال باندې څه قتال باندې دروازه د تحریف هم بنس كتب عليهم القتال اذا چګورینا دا فريق منهم يخشون الناس یو ډله بده د سر د سیوی يخشون الناس چې د خلکو به ویری داس به ویری چې دغه رقم ویره ګوای د چا په کار که خشیت الله کن ان لږ نه به خطر چې لګال ته نو چې د تیر سو چې شو او من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ولتوج محبت سر کوي سره به خدای چا سره کی نو خدای سره کی وی دی جن بیری لکه سره دی چا بیری نو خدای بیری بلکې تر هغه لام زیات نو خدای سره دونه نه بیری ډېر درمان دروځي چې پکې دوی ته معلومه ده چې دا د خدای حکم دی او ماته دلی معصیت دی دغه باوجود بیا څه کی ماته یې د نو معلومه شول چې دی د خدای سلام دغه ویره نه لکه د چا لکه د آدم خان چې بیر او اشد خش بل اشد خش یا تر هغه لام زیات یعنی بعضی بیا داش بیری وقالوا دا بیول ربنا لما كتبت علينا القتال اسم جربت ولدي تم بدستير باني فرض كي چوك كتبت القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب انه لكان احسن كيو سي زمانه دي تشكري وي زندول لي وي نومج بخبل يو سكار مار سر برابر كره وي كر ها كار مار من برابر كره لولا اخرتنا الى اجل قريب تيولج مدي پوری دي لازم دوله وي نو نو بډيره شاو جزا بس حسن كن خپل معلومه دي زمانه نو نو شاو وي كي سزدي ته لي وي قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قال دوه دا دنیا ساز و سامان دی دا دنیا دوکی دی دا دنیا عیش و عیشت دا تش جلت اش پرمشت دی دی دا اینس مانا نلی دا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ترزی اگر نعمتول دا خواهشم پاتی قل متاع الدنيا قليل دا دنیا ساز و سامان دا دنیا عیش و عیشت دا دنیا اغا عرائش و زیبائش د دنیا دا محبوب او مرغوب شیان تا کوم خپل د تیر سوچ بس مې یو چورج چورج والاخره خير لمن اتقى د دنیا اخرت اخرت دا هغه کسانو دي چې هغه متقین یعنی د اخرت تمام نعمتونه او راحتون والاخره خير لمن اتقى هغه بهتر دی ډیر بهتر دی او د چا لپاره بهتر دی اخرت اخرت نو غو دغه نور د پاره نه دی د دنیا سجن المؤمن او جنت الكافر دی کله خو بیا برعکس وی کنه چې کافر د پاره خو دغه دنیا په ګټه یعنی یو سړی چې مؤمن وی مؤمن ولی د مرګ ویری باید خو ذکر هغه وخت کم یو سر حکمران وو دغه زمانه یو غالبا صحابي وو هغه یو ورځ په مجلس کې ورسره ناست ول دا څه چل د مړ مرګ ډیر ویری هغه ورته ویلې لدی وجه څخه لانکم خربتم الاخره وعمرتم الدنیا ولله دا وې خبرې ریږي چې تاسې دنیا آباد کړئ د آخرت به برباد کړئ نو ځکه لدی وې دا حصول لي چې من ينتقل من العمران الى الخراب هغه به خامہ غزر نه وایي چې تاسې په آبادی کې اس چیرې منتقل کیږي نو د مرګ په وجه باندې بیا د چا زړه غواړي چې آبادی دی او چاته نقل شي یو ویرانی ته منتقل شي تاسې خو دنیا آخرت برباد کړئ دنیا مو جوړه کړئ ځکه مزړه نه غواړي مومن واقعي هم تاسو وی چې مومن مومن وي تاسو خو زه تسلی وی زړه ډاډ وي چې زله چاره وانی د مصیبت خلاصې شم د غم خلاص د دغه تکلیفو او د دستور به خلاص زم به جنت لره نو زکه دای پرمرد دلاور زکه دای پرمرد دل خیر لمن تقا اخرت خو بهتر دی چا نه پار دا چا نه پار چې هغه متقی وي یعنی د الله احکام پر ځای راوړي لیکن نه د هر چا د پاره د هر چا د پاره نه قیدی ورواچو ولې د نور د پاره خو دغه دنیا یو ډیر لوی راحت ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ولا تظلمون الله وګوره ستاسو پر اعمال ستاسو د اعمالو به هیڅ کمی نه کیږي پر تاسو به ظلم نه کیږي چې څنګه تاسو کړی وي هغه به تاسو ته راځي فتیل مدر شوول صدا ارسپنسای نه امام لیسپنسای دا کنایا ده په مهاورات کې د قلت شي د چا د اهانات او د قلت د یو معمولی چې موږ به معمولی شي هم هغه لاس پر لاس کې د خیر کله کله د شي کې هغه سره تاوسی نو دا تم څورته وي فتل کنه فتل ایتای ولا تلمون ان ضيف تاسو به ظلم نه کول کیش د دون لج هم دون لج هم د تاغه معمولی سپرسی اينما تكونو چیرې چې ته یاس یعنی کته دا وای چې موږ په میدان ته وزنو بمرو نو په کور کې بم څوک لمرګ بچاوي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده اينما تكونو يدرككم الموت تاسو به مرګ رانس يدرككم الموت مرګ بم رانس دا مرګ دا چې لار لري ولد هم دی لارم ور معلومه ده چې اب چیرې له درځي چې وخت پرس ولو كنتم في بروج مشيده كتهم تيواس ياس او ولاس چيري ولاس في بروج پاغم لوي لوي قلاغانو کي مشيده تن چ مضبوط وي چش ولاره مضبوط سي لغت کتابونو چ لکي مشيده چ په تشديد را درس يو مشيد دي يو مشيده چوا يو مشيد دي يو متوقي مشيد دي دي دوارو فرق لیکل مشيد داتل کیش چ دغه د بساره له خوړه مضبوطه کړي څوې وا د بساره له خوړه ډېر مضبوطه کړي یعنی یو دیوالي ګویا بیا بل دیوالي بیا بل دیوالي لکه هغه وخت د جهان معمول د غسیو د انسانانو په خټه ډېر فورش دا اوس خو نو حالات لار سره بدل په خو خو د حفاظت هغه لوی ذریعہ دغه په ټوله کلی به یو لوی کلا راوګرځول او دا ټوله کلی به په بده کلا کې بند د هغه زمانه کلاوی به وسبتې لیدلې په افغانستان کې به بایزو کې په نور ځو کې دون په سرور دیوالو نه دي چې پر سره موټر تلې شي کنه دا چې به مضبوط کړی دا چې پن چې دا غش بوهل شي دا مشهیده دا تل کې چې دا دیوالې ډیر مضبوط کړی وي باندې سرور کړی پن لا تلو اینما تکونو یدرکون منو تو ولو کنتم فی بروج مشید یو عام استحکام توائی منا که دیوال نرائی هم دیکھتی کلک بھی لکه وزد چا دا سیمو تو دیوال یا زیبو زینت و آرائش ولو ورکڑی اگر دن سور توائی مطلقی تقویت مانا ورکی داغا پا لغت یه دا مانا نست چی دا دیوال یا دا شای دا سی پور پا پور که مجد سور توائی دا پور پور فیجری پشتو بس پښتو اکیډمي خو به هم خلاص وکړم داسې دا فوټ په پوړې سره پپ نیدشي یو په بل سره ترپلې وین تصب حسنه یقول هذه من عند الله وین تصب شوي حسنه یقول هذه من عند الله وین تصب سيئه یقول هذه من عند الله دا عجیب هدایت دي دا زموږ په دا موجوده روان حالت کې دغه مصیبت وي دا یو ډېر بد اخلاق دي دا منافقانه غوندي اخلاق دي دا منافقانه غوندي عادت دي لدیس که پکار دی چه مومن زان بچ امیشه داره که پا یو جماعات پا یو تحریک کی تا تا چه گتا ماتا رایز دی دغا دی کریدت شورتا وای دا خوشنامی دا مشر تا نور کی وی دا خونو دا چالا طرف خود خدای را کرلی او که دا سیو چه و سلی راز دا سلی بی دا خدای نبول گرد پر دا پر سرا چی وی دا دی غبر کن دا دی لالای ومر وی دا دی مختوش دا گرد دا لاس را پیش د لاس را پیر ګر د راخی راخی راخی د چا پر سر وراچی د دا مشر پر سر بند د دی امیر پر سر وراچی دا منافقانه غوندی عمل دا منافقانه غوندی عمل لدا بزان ګور که د خیر اب یو خیر له یو خاص خدل راجی اغم د الله د فیصله تحت راجی او الله در ترالیز او که یو ستړی وستو مانیوی نو اغم د چا له طرف وی د الله له طرف سوی لہذا په داسې حالاتو کې چې یو ار تاسو مسلمانان د یو جماعت او د یو تحریک سره وابسته است د مسلمانانو په جماعت کې د نننه ژوندۍ کوي نو بیا کستړي راتله هم دغه به د الله بولی او که خوشحالي راتله راحت راتله نو هم د چاوي د الله وي یو سړی مورد الزام مګر زوي یو سړی ټارګټ مګر زوي هدف مګر زوي چې بس کړه دغه پر سر ورته وانه وي دغه ملا ماته مت شي ول او دغه لو مرای دي شي کوي زموږ خو کور را خراب کړي ته باه کړل بربادي او که بیا داسې وو چې یو موټر پیدا شوی یو منصب پیدا شوی مسؤل بیا نو څه کوي دغه مخبل صلاحیتونو خلص مخبل صلاحیتونو مخ خدمت کړی وکړ خو دې بره رسیدې بیا دا پتی وراچی بیا دا پتی وراچی دا به خډیر ځای کې تذکرہ قران مجید دغه کوي دا منافقانه خوې دا شهر چې یو څه خیر کوته ملاوس بس خیر خیریت او که خیر ملاونس بیا د دنیا تمام عیوب بس په دامه شرکی دی او په دا تاریخ کې دی تمام عیوب دلته دی بیا دای صفات وین تو سیف حسنه یقول هذه من عند الله که یو نیکی دوی ته ورسی یو شیګړې لاس ته ورس پر دوی ته ور ورسی نو بس که یقول هذه من عند الله دا خدای الله له طرف لیکن وین تو سیفهم سیئه که یو مصیبت یو ټکا ورل یو ستلران شهادتونه اوس زخمیان اوس زیولای یو بل تاوان پیدا یا یقول هذه من عندك واذا گردد چا د لاسد ستا د لاسد ټول مورد الزام به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وټاکه دغه منافقینو په پروپاګاندا کول ول د غم پلانې دي رسول الله نوم به خص ول د غم دی دي قرار قرار یو کاکا خیر خیریتو مشکوونه دلی اباتو لغه وخت وخت څخه کاکا د پلان د نکستل د قرار نه خیر خیریت د غم دا سړی دي سی یو شر پسند او الیاذ بالله د غراغه په مشکل د ترات تفرقی جوړی کړی دل دل بازی جوړل ګرد د کورونی سره په غاړه کې کلیو کومونه په غاړه کې سره واچول کور کمبالای کړ څه چې ګرو کور کمبالای ګرد یې سره تیتو پرکټ دغه حال دی چې اوس یو تد و مینه رسی ګرد د دنیا مو دشمنان اوس د باندې وتلې نه سي کړ منه بخینو بیر دل کنا غلطم نه سي وتلې ګر یو ددا شری دلاس ګرد جهان مو دشمنان خیر خیریت ګرد جهان چې یو خیر دوستانو مخ کې خیر خیریت